dinamika baten begiatzeko, behar dugu beti xide bat atzaman. Egin horietan, bost izeneko diska berria plazaratzen du Oilarak taldeak. Bere izenak dion bezala, diala ogoi urte jadanik sortu den gizon kantari taldearen bosgarren diska da. Ogoi urtez, kide Franco Iganda taldean eta lan berri unen helbuia zen nolazpait kide berrien integratzia. Regis Claveri. Beti finkatzen dugu helbu heli bat, izaiten ala CD baten grabatzea, izaiten ala bidaje baten egitea, izaiten ala... ikusgarri baten muntatzia egin ginen bezala biltsukoekin musikaldi ikusgarria muntatu ginela. Na inizun denik lehen da kai gija txulutoki zede hoi grabat dezagun, zenta gazte paketa sartu zen talian eta zerbaiten alkarrikin egiteko goe istoian sartu berritutuk, hotxela hi urte, bizpa hi urte, ordin nahinean txulutoki alkarrikin zede bat uken dezagun. Ama bikantoe bildu dia diska berrian, erdia sorkuntzak dielaik. Beste erdia eskual kantutegiko kantore ezagunak dira. Diska berri hortan behinkotz musikak lekua handia du. Jean-Charles Sanz, Batika Berrogen, Basterek Zanaiak eta Karin Peloton musikalariek bestiek beste parte hartu die Mauleko agerrian eta San Francesco Legioan egin den grabaketan. Regis Claveri. Ez hatxarre berri bat, mena bi hurgune bat. Botze taik musikalat, justut zelt musikalat. Musika hanitz bada. Lehen botz habo behikunin edo kantai habo behikunian kanto hanitz, simpliki gitarra batekin egiten ginen. Hor musikalai hanitz badugu, ordin musika hanitz ezaidugu, ordin ez da hubena, me izigarri aparte da beste lau zede behatzen dugulaik. Joan Frances Tinerek ditu grabaketak egin eta nahasketak. Eta diskaren asala Azizko Urmen eta Margolariak egin du. Batzietan, zumbak atore bani, zumbak txola segini, plazatik ostatira. Zuragunan zidera.